أمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين ليكسي بيسي آيات وكي پاس شيوم سورة انبياء کی انبياء واقعات اوي کے سليمان علیہ السلام او داود علیہ السلام حالات چری ټول الله ته محتاج یو خپل بادشاہي کوم فیصلو کوم خپل معجزو کوم معجزات داوود علیہ السلام مخکې بیان شو چې الله اور سره غرونه تابع کړیو چې ذکر به کو زبور به لوستو مرغان یې تابع کړیو الله حمد ثنا به وی بیا به مرشی سورې سواد کې الله وی دا ټول ارس مونږ کولو دغه سید داود علیه السلام یو معجزه زر جوړول او دا هغه پلاس کې هغه نرمي پیدا کول دا ټول د الله کار و او سليمان عليه السلام معجزات ذکر کړي چې ظلم هوا تابع کړه ځکه دا سوال کړو هغه الله قبول کړو سوال په هغه وخت کې کړو چې سليمان عليه السلام بيبيان ډېر وی یو قول کې صلی راضي بل کې او یا راضي زه یو ځل ویلو چې الله ما هو کار سکړی نو استاد دین د پاره استاد رضا د پاره او استاد کلمې او د توحید لپاره زموږه نکاحونه چې ما کړی دي کوم زمانیت او مقصد صرف دا دی چې استاد دین خدمت وشي او استاد دین لپاره jihad وشي نزبا په دې خپل ټولو بيبيانو باندې چکر لګوما ثواب وکوما حديث کې د بخاري بیا بیا راځي شپږ ځله چې لا تو فن الليله ته نو چې د هر یوې نه زی پیدا شي او یا تنهي یا سلطنهي ابا زما خصوصي دستي او با جنگی کی دا اللہ پلار کی نظمہ دا وستے سادا دین دا پاردہ قربانی کولی شما ایمال ایک وطوی ہوئی چھے انشاءاللہ ہو آئے کن سرد آگئی نا دا غیر شو انشاءاللہ اونوی کلا چھ وخر آگئی پدی دمر خضو کی او بی بیانو کی دیوی بچے پیدا شو غم روغ نو پورا نو نمگڑے ہو اسی جیسا دن ساپا کیوم نو او غدائی را لاؤ پتخت و تاوور داؤ مبارکی و لورک را فلقطبتنا سلیمانا والقینا علا کرسی جیسا دن سورہ سواد کے بیراشی 34-35 کې چلای موږ وتا په تخت باندې نیمګړې بچې وګرځو سمانا نو داسې باندې وګوره چې رویو الله تا وکړه په لغلتي ومنله چې الله غلطي زما ده مې ان شاء الله نو ویلې کارونه خو تکې ټولو موږ سره خو اختیار نشته نو شکر دې زه په دې باندې ستانه ناراض نیما بلکې دې کې خو د توحید یو دلیل معلوم شو الله ستا بار کار کې حکمتي هغه دا دی چې خلقو به وایي چې وګوره سلیمان علیه السلام بادشاہ دی ټولې دنیا دی دومره بیبیانې دي او دومره ادا دي دومره ادا دي او چې هر کله زما په دې ټولو بیبیانو کې پوره ولد پیدا نه شو ولد سلیمان چې ورته ویلې شي که نه که خلق وایي داسې که نه دا پلانې د چا ځای دی نو د پلار نوم یې واخلي که نه نو دوره پکې پیدا نه شو چې سلیمان علیه السلام لکه مثال په تور سره ویلې وې چې اکثر خلق د دې دپاره ځي غواړي چې زه په کنیه کې دم چې زه په کنیه کې دم کنیه څه ته وایي لکه نوم به مې څوک نه اخلي او کنیه به اخلي ښه دا د عربو ډېر سخ عادت و د عربو چې ګوره د هغې نوم به چاله نه ورته بس چې نوم به یې اغوستو نو ابو عمر ابو عبدالله ابو زید دا نومونه به یې اغوستو ابو سلمان ابو حیان بس نوم به چاله د پلانی پلار دې ته کنیه وایي ښه هره زمانه کې دا ځي نو اول خو به ځي غوښتو د دې دپاره چې د ټولو خلکو کنیه شته دی او زما نشته ګوره خلکو ته څه ویلی شي ابو یحیی او ابو زید او ابو رشید او ابو یاسر او ابو دا ویلی شي اما ته څوک داسې نه وایي چې ابو فلان ځکه زما ځیې نشته نو الله مالې ځیې راکړي چې ما ته هم بیا خلق ابو اسد وایي او ابو رشید وایي او پلانې که نه نو به ځیې وختو نو بیا چې ځیې به وشي نو نوم به یې ولې داسې کېښودو چې هغه کنیه ورسره ښکلې ښکاري کارنوم سره کونی نه شي جوړې دي نو بیا به ولې تاسو نوم خواخا وخا چې څنګه ابو یاسر داوس خولي دا کنه ابو عبید داوس خولي دا کنه ابو زبیر داوس خولي دا کنه نو تاسو نوم به بیا ولا خواخا وخا د خپلې کونی د پاره چې دا کېدما او ما ته بیا خلق دغه نوم اخلي ځکه نبی علیه السلام منع کړې وه چې خیر د زما نوم کدی د دې نوم نه منې کوم محمد کدی احمد کده دینم نمانی کوما ولیکن لا تکنو بکنیتی زما کنیه مکده زا ابو القاسمیم ندامکو ہے زما کنیه مکده پاغی کې سو کوئی دا داغه ژوند پورې خبره و کداغه نفس بیا موت نفس بیا څوک دین وکړي دي دا داغه ژوند پورې خبره و دی باندې ډیر زور دی لکه د علماو کنه ادی وجه دا و چې نبی علیہ السلام روانو وګلای کی یو سړی بل چاته आवाज کاو یا بن قاسم نبی علیہ السلام رستو کا تکنا چې غنی ما ته आवाज کړي نو سړی وی چې ما راتو کا تا ته نو یم بل چاته وی نبی علیہ السلام زکه اعلان وکړي چې دا سوکه چې دا بیا زماده کونیا مګه ده زکه سوک بیا د غلطه د وجنا یا منافقان قصدن دا سبه کوي چې بل نوم به یو تو یا بل قاسم او زما په زبولاړی ما زبا رواني ما ما به ویني کنا نو ما دې په تکلیف را کوي چورګه چې دې وګور رستو موږ پورې خان چې واز تا بل قاسم نور لګدي نزیو جن نبی علیہ السلام چې مهرباني وکه اخیر زر ارزکم کنیاک دینو زه خیر دی ولیکن دا مګ دی ها او نبی علیہ السلام چې ځان ته یخو ابو القاسم نو دا نه چې دا په زامنو کې قاسم څوک نه دا ځان مو خو طیب او طاهر او دا نمونه و عبداللہ او سو کوئی اگر تے پدی ابو القاسم وی چاویلیو چیور کرو دا اللہ دی مال عراقی او انما نقاسم زیتا سبانی تقسیمو ما کم منافقان کل کل اعتراضو کی چگو ربی غمبر چال ورکلو چال ورنکلو چاله ډیر ورکلو چاله لګ ورکلو ناغو چې دا زمان دي دا خدای الله دي انما انا قاسم زي صرف تقسیم کوم او الله يعطي او الله راکي ما سره سنشتا دغه تقسیم کوم نو قاسم تقسیم کوون کی تویل شي نو ځکه اغه ته ابو القاسم ویخا دا ابو القاسم د دې خاص دا معنا نه ای چې کنه پلار نه د دې نور په عربیت کې ډیر مطلبونه راځي دا ابو الكلام نو له کلام دا غزیو نه خو فصیح او بلیغ دا په شان تقریر چانه شو کوله داغه وخت کې وکړه ګاندی او په وخت کې ګاندی هندوانو مشر او لیډر هغه به بیان کو او بل کلام آزاد به بیان کو نو ګاندی په ډیر ځان ستړي کا سوچونه فکرونه به وکړو چې زه به دا ځل د بل کلام نه په تقریر کې او په بیان کې مخکې کېږم او چې کله بیان به وکړ په ځای وبن کلام راغلی نو د ګاندی هغه به د خلکو نه یېر شو هغه ته څوک نه شو رسېدی په بیان کې او په تقریر کې نو ځکه د هغه نوم ابو الکلام شو صاحب د بیان صاحب د کلام همانا یا نور چې علما دا ځان تکذی هغه په دې معنا سره نه ښه چې ابن کثیر ځان ته ابو الفداوی ځان چې دا غزی او دا غنوم فداو نه ما مانا داو چی یرا صاحب دا فدا چی دے ارشید اللہ نا قربان کئی یا ابو الحسنات ابو الحسنات مولا عبدالحی لکنوی اغدان نمزانتا ہے ہو مدانا چی حسنات داغس اولادو اخو نیکو تاویلشی خدای دې نیک فالې دې پاره یې خو چې کچر الله زمانه د حسناتو کار واغستو نو ځان ته ودل نو لیکو ابو الحسنات خان سليمان عليه السلام د دې پاره زیه نو غوښتو چې خپل کونیه پکې زمانه کنه چیزی میں پیدا شی انم و لکی زمان حسن نما تبا خلق ابو الحسن وی یا نم و لکی زمان حسین ما تبا خلق ابو الحسین وی یا نم و لکی زمان جمال کمال نما تبا خلق ابو الجمال و ابو الکمال وی نا اگر دید پار اختو چی اللہ استا پلر کی بجنگی کی ہو جہاد بکی زید پاره واره او هغه داسې چلو شو نو ګیله نو کړی وی چې الله دا خلا خشوه دې کې زما د پاره ډیر لوی خیر او شذکا چې خلکو عقیده صحیح شي چې ګوره که سليمان عليه السلام سره اختیار وي چې هم پیغمبر دی هم د ټولې دنیا بادشاہ دی نو دین نور څوک چې تی په انسانانو کې نو زبزان زامن پیدا کلیو کنا خو اختیار نشتا و گو رو تا چه با دوم را بی بیانو که اولاد پیدا نشو او چه پیدا شو ناغاوم نمکلی بچه نو دی که خسایی عقیده معلوم شو چه و گو را اللہ اختیار دا اللہ دی مخلوق سر اختیار نشتا کوی نو سليمان عليه السلام نه پاغه وخت کې څوک مرتبه کې لوی نو پیغمبرو صرف ولی نو پیغمبرو او بیا هم پورا نو معلومه چې اختیارات الله سره دي چې الله سکینه وکي ښا وګورو سليمان عليه السلام ته انور پکې ډیر داسې چې لټایي نو یې هو المسك ما کررته يتزوع ها قران او سنت خو مشک دي چې سوره په ګلاس وین خوشبوئی پیدا کړي يخرج منهم اللؤلؤ والمرجان او چې سوره لټه نادای چې دی وخت خلکو د پاره پکې ډیر زبردست اصلاح شو ها چنن خوشو دو ادریو د پینځون سلورنا سیوا اجازه نشته سلور سو کول شي یوي چې اولاد دینه پریشان وي او ګرځي په طبيبانو پسې او پاکیمانو پسې او په ډاکټرانو پسې یدا خدای بندا سليمان عليه السلام او یاوي او دا غو سنو میرات و توائے نا میرات نو انبیاء نہیں میرات طول امت داغی روحانی اولادی کا نا نداب کے اسلام شوا چداغی خلق تسلی پوشی چی اللہ منگا پیا وکی جارو چی اللہ سو پیدا نشو لس کا لوشو شل کا لوشو او بلا کول غاری وے سور وکے او یا کولی شی دا اللہ شان دی بسو اللہ با انزان اسپارا اللہ با اندی اعتمادو کہا نو بس کو غالی نو دربا کی دل نو پارا خبر کی دا اللہ دیر الوے سلیمان علیہ السلام سوالو کو بولی دیر رٹ امتحان پر آگئے او چا باندې چې امتحان راشي او باغی کې صبر وکي زمو سوال قبل دو وخت ده زمو سوال قبل دو وخت ده مسورې سواد کې ویلو 33 آیات کې چلتا وزید بریوتو او ای رب هب لی رب غفر لی و هب لی ملکن لا ينبغي لأحد من بعدی ای ربا بنده ما کس خطایی را نشوی نمافی را توکا اول خزان تولی اول ودزان سفائی کو الغالی کنخا رب غفر لی و هب لی ملکن ما تداسی بادشاہی راکی لا ينبغي لأحد من بعدی چه زمان رستو دبل چه علاقه سے نئی ور کری انکا انتا الوحاب اے اللہ تو وحابی امونگا وابیانیو مونگا تامانو کنا ازمونگ دا عقیدہ دا چه بل سوک سنشی ور کولے تو وحابی اللہوی فسخرنا له الریحا سوال میں قبول کو او ہوا میں ولا تابع کڑا ہوا تجریب امری روحان حیث و اسواب ہوا میں ولا تابع کڑا والشیاطین پیریان میں ولا تابع کڑا کل بنائیم و غواس و آخرین مقررین فی الاسفاد چبا تعمیرات کل و بو کی بے عمارت کا و بنیادو نبی روجتو الخا و بی بے والی و کانی قیمتی سی دو نبی راغستو خا اچھا کم سرکش انو آگیا جیل تا چولیو پا زنزیرو نوی تللیو دو گورو دا دازی بادشاہی اللہ داگا نفت چالی ندور کری انا باور کی دغه وجو چې الله وی ما غږ پاره هوا تابې کړه چې هغه سوال کړو چې دا څه بات شي غواړم چې بل چاله نه وي نو هغه ول ورکړه کنه ها دل ثوی بل سليمان الريح سخرنا مخکې ذکر شوی دی سخرنا تابې کړم سليمان عليه السلام د پاره هوا سنگ ہوا عاصبتا ڈیر اتھیزا سمسی لے ہی کنا نغیت عاصب ہوئی تجریب امری روان بوادت پا حکم سران الى الارض اللتی بارکنا فیها حقی زمکی دشام تا چبیا اللہوی مونگ پاکی خیر و برکت اچولے ہو 71 کې ویلو بارکنا بیا للعالمین او 81 کې وی چې بارکنا بیا موږ په ډیر خیر او برکت جوړو وکنا بكل شئ عالمین الله یې موږ په هر شی باندې پوي کړو دا زموږ حکمت وو چې سليمان عليه السلام لا دا نعمت ډیر ضروری دی ښا کی هوا ولا تابع او دا آیت سورہ سواد کی 33 کی دائرا دی چې رخاء ان حیث اسواب رخاء ان نرم هوا وا په نرمه سره چې کوم په لو ده ته او دلته وی عاصفتن سخت هوا وا نو سو اشکال نشته ولی مداغا خوخوا کاغبا وی چی پا تیز روانی وقت لگ دے چی منزل و رسول نجور تیز بوخا کاغبا وی چی پا دما دیدی پا دما بدلا چی داغا بس انگا خوخوا خوا تابیداری نورستاوی خود داغی تاوی کنخا زکاغبا دشام نیمن تراغے داغا وقت کلوی ملکو نو کنخا بیا د یمن نبا واپس شام تا تو سار نو بجیبا شام نرا روان شو دو دری گنٹی کی بای امن تراو رسیده یولو سولا دولو سولا او دلتا بای ناشتا ماشتا اکلا منزو نبیا با واپس روان شنو ما خام لباو رسیده او منزل دی یومی آشتیو یومی آشتی منزل لخا دسباو آلو پا حال کی براشی او تخت باغا په دو غنټي کې درې غنټي کې قطع کاوه نو چې تیزه بوانو دو غنټي کې اجي په آرام بوا سپیډ په نه کاونو بیا په درې غنټي کې نو قران زکه دواړه ذکر کړی دي هم رخاءن او معاصبتن ها روانه بوا د په حکم سره هغه زمکه د شام ته چې مونږ پکې برکت اجولیو اللہ یمونگا پارس باندی پوئیگو ومن الشیاطینی دبل معجزہ وخا ومن الشیاطینی بیلی دکا ٹول خدا سے نو کا نخا سبا گدا سیو چی کارو نبی پی کول سخ سخ کارو نبی پی کول بولی جیل کې چې خلقینو کارونه پې نه کوي هغه ته سخت جیل وای کنه ښه سختي وسره کوي دا چونګې شیاطینو سرکښو نو به دې به سخت سخت کارونه کول ځکه یې منه شیاطینې بعضي د شیطانانو نه مې یغوسون له هغه چې غوپی وای یغوسونا مظاهری دا مظاهری او غمانا دا حال او دا استقبال ادا کئی او دا غدوارا نسائی کی گی ولی یغوسونا که حال چنوانا دا چوس لگیا دی غوپی وحی دا حالی مانا او که استقبالی شی نغوپی با وحی دا پارا کل بوئی آخو تیر شوی دی تیر مخ کی زرو پوری کالا بیشمی خواه او قرآن یغوسو نوی نو داده کل چه داس راشی نو اغی سر بکان مرادی خواه دا برسری هر دیکی نو دکا قرآن ذکر کئی نا من کانا یغوسو نلو او اغا وقت که دا اغا پا وقت که با اغی شیطانانو پیریانو غوپی والی پا دریابنو کی دد پارا چی دبو تاوی ضرورت باو نو یغو سون لو غوپی بے والی کارون بے کل وی عملون عملا دون ذالک لغسی کارون بے کل کارون بغیر ددینا بغیر ددینا ظاہری تعمیرات نغصیب یا حضور سباو سواد کی راشی نقشو کار بیڈیر کاؤ گلکاری اگر دا تخت سلیمان علیہ السلام یا دبلخیس اگر تخت چراغلے ہو کنا سلیمان علیہ السلام کی شب ہے دا بدل را بدل کے چغی سورا رسی چه ده تخت چه نقشه بدلی ناو بل چانش کولی او دی پیریانو که خواه دی پا دی که دیر ماهرو کنا اگا نقشه والا بلکل بدل اکلا تردی چه کل بلقیس را لیو اگه طویلی شو چه احا کزا عرشو کی تا اگا تخت داسی دی دیر نمیه تلی دی بلقیس تاویه صدا اغی تخدیر نمتلی دی ناغب داسی ناغیوی چکان نهو ہو یرا دغسی بایی دیو منوی چی داده کنا زکا آدھا خو غلطا ہو کنا ٹک دی چی تخت خو حقا ہو خو نقشی بدلو کنا ناغا خواتن شوی انی انکارو کو چی نادا آغا نده دمر صحیح جواب ورکا چې چې کأنه هو شاید چې دا داسي نو دا پیریانو کارو کنه تا کارونه وی کولې شو قسمه قسم تصویران د ونو د زندسرو څومره چې دا ځنګلي جانور دي دا خو باغی ولا جوړو کله به جوړولم داسې د وسپنو نه د تامبو نه د دې سیزونو نه هغه زما دې زمانه کې هغه نشته دی خلک وایي ترقي وشوا بس صرف سابه پکې نو نور بالکل به د تامبې نه اوخ جوړ کو د تامبې نه به هاتی جوړ کو تامبې نه به زرافه جوړ کړه دا کار انسانانو نشي کولای ویعملون عملا دون ذلك الله او کارونه به کول کارونه بغیر د دین او كنا لهم حافظين الله یې مونږ به حفاظت کوو پریان سو کنټرول کول شي اوس دې سو کنټرول کی کنه دا خاصی دي ضروري وي توبه ده چې دې خلق وصالحه چې دې پیسې دې پاره دي اغا سوکلو چی دا انوی دا کفر نگوری چی آپا لکم پلا ویستخا او دا خلقو لدو کی ورکی چی سوزو میں کزکی بندو ما دا دا چلو سرکو ما دا سی ویخا تا سرسی دی تا سرسی اللہ رب العزت ہوئی چی سلیمان علیہ السلام بکلا حکم کو نباغی کی خدا سرکش پیریانمو کن لگ عفریت عفریت ناغبا پاکی نیخ شو سلیمان علیہ السلام تھا نمڑا خپل کار کو گئی نزی کے ملک با فرشتہ برالا چابک بور سرو چو بیون لخڑا باشو دا سلیمان علیہ السلام کارو دا خو اللہ ایماوالا تابع کریو ومن یزغ منهم عن امرنا چکم یو با زمونگ دا حکم نمخوارو چنکو ما ننزقه من عذاب السعیر ما باولا دور عذاب ورکاو چی خلقوی غیخ دور پیدا دی ناغی پور باندی در من کی گی ولی نکی گی اور خو ډیر قسمه دی اور خو یو قسم نه دی سوسو چنده دی سوسو چنده دی ها چې هغې د کوم اور پیدا و نو د هغې نه به ورپسې یو اویا درجې ګرم اور راوسته نو بس لوخړه به شو نو ذقه من عذاب السعیر نو ګوره الله وي دار سما کول د سلیمان علیه السلام په اختیار کې هیڅ نه و خدا دا غی معجزاتو از دیو جنا دا غی پا وقت که بدا سی چرتا پا بندیانو که کافر دیر کمو دکه خوٹولی دنیا بادشاو زورو طاقت ورسرو هر قسم ابل دا معجزاتو دا غنو دیر کم با پا غی وقت که کافرانو اکثر مسلمانانو خوا چی دی معجزو تا قتلی دی کنا اللہ ای مونگ بولا حفاظت کاؤں مونگ بولا پیریان کانٹرول کے ساتل مونگ بولا سزاگانی ورکولی او کلا با مولا بنکلل چی بس دی ما زادا وخا دی بایی بازوی تروسا پورشتا دی چی اگر بنکلی دی نو آغا آغا سی بن دی چرتا قیامت کی بازا دی ولی سلیمان الریحا تابع کړي او مونږ سليمان عليه السلام د پاره باد هوا حاسبتن ډیره تیزه چې دا هغه په خوا تجربه امره روانه بوا دا هغه په حکم سره الى الارض التي باركنا فيها هغه زمکه د شام ته چې مونږ په کې خیر او برکت اچولې وو وکنا بكل شيء عالمين الله يمنگا پارس باندې پويګو امين الشياطين اباذی د دې شیطانانو نه مې یغوسون له تاسو چې د دې لپاره به غوپی والی په دریاب کې کعبه دې به جوړونهم کمل غلری او جواهر به راستلنهم یغوسون ويعملون عملا دون ذلك کارونه به کول کارونه بغیر د دینه وکنا لهم حافظین الله یمونګه د دې لپاره حفاظت کوون کې او ساتون کیوم ان دایره کې دنه دنه چې د الله سمر اراده وا چې دې سليمان عليه السلام لتا کار کوي نو هغه دایره کې بدن نه چلی دو ځکه دا نه دی راغلی چې ګنې سليمان عليه السلام بکله کله دې د جهاد لپاره هم بوتلو نه دیر دی ویلی بس دیکی معاملہ اللہ حکمتی سکر چی کدے و تاویلی و خواغی تا جہاد اڈو سکار نو سکر چی دیلی دل و اغی نلی دنو ناو دی تڑیرا سانا وقا و دا ندی راغلی چرتا دا پیریان اللہ دا جہاد کار اغسط رخا دا اللہ پار کر کے حکمتی علام الغیوب